Thank you. IDNT Radio, dat was hem. Iets uitgelopen tweede uur van non-stop in de mix. This is IDNT Radio. IDNT Radio. Het wordt ook gewoon steeds gezelliger hier in de studio, hè? Dat is wel heel leuk. Normaal sta ik altijd helemaal in het donker in mijn eentje hier de show te doen. Maar ja, het is heel gezellig hier in de studio. Ik hoop ook bij jou thuis. Je kunt luisteren naar 1 uur lang non-stop in de mix. Openen met Catherine Pollux, Serenity. De JF Sebastian remix op Karma Recordings. Nummer 2, DJ Encore featuring Angelica. See Right Through You. En dat zit op Serious Recordings. DJ Crazy Sandy was nummer 3. West Dioxine remix op Methods Recordings. Dat vind je in Amerika. Nummer 4, Baltus en Dilote, Spirit of Love. Nummer 5, Leak 1.0, een oudje op CK Recordings. Gaat binnenkort opnieuw uitkomen, Matt Derry is ermee bezig. Airway versus Rising Star, Sunspot, DCML remix op nummer 6. Nummer 7, DJ Danyo en Rob Styles, Anticipating Karma Recordings. Nummer 8, Night Vision, Believe In op Mobis Recordings. Nummer 9, Alias Missouri, zijn CDR'tje. Nummer 10, Firewall Touched. En nummer 11 was een combinatiemix, zou ik maar zeggen. UMAC met Gatex. En Speedy J, Crack. Even flink door de mangel gehaald. Speciaal voor A State of Trance. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Het is altijd erg veel plezier. Ook de mensen die me hebben gechat van deze week. De tracklist kun je nalezen op www.id-t.com vanaf morgen 12 uur. Of op www.arminvanburen.com. En volgende week is er weer een verse State of Trance. Zometeen na de boodschappen, Graham Gold. Hou hem hier. IDNT Radio.